itt a tanítésén fordítok. First, I had this thought that what if Anita translated and Anita taught and I translated. És akkor majd Eddie majd kijavítja, hogyha lesz valami hiba. And Eddie would correct me. 2 Korintus 6. But it obviously didn't happen. So, 2 Corinthians 6. Ugye emlékeztek az előzményekben, láttuk azt, hogy Pál a mennyei célra tekintett. Maybe you remember that we were talking about this last time that in on his way Paul was looking up to heaven, his heavenly aim. És emlékeztek, láttuk azt, hogy Pált ez vitt előre, ezt hatotta ott a szolgálatba, és Istennek a kegyelme. There was God's grace that made him keep going on, continuing his ministry. És Pál nagyon vágyott már a mennyei ház után, alig várt, hogy elvigye az Úr magához. And he was really longing for to be with the Lord, to be in his new heavenly house. De addig is, ugye ott fejeztük be Pál, hogy addig is szeretnék az Úrnak szolgálni, szeretném a béketetés szolgálatát tovább csinálni. And there he finished and saying that he wants to be in the ministry of the Lord. És ugye ez azt is jelenti, hogy helyreállítani valamit. But it also means to restore something. Amikor egy csont ugye eltörik, ugye azt helyre kell állítani, hogy az ismét működőképes legyen. For example, when a bone get fractured. Nem tudom, kinek volt már valami eltörve. Volt már valami I don't know if anyone had anything got fractured. Nekem a kulcsontom eltört, pont mentünk misszióba, leestem a bicikliről. I had this experience. I was riding my bike and I fell. Már az ellenség nagyon az elején ki akart lőni a sorból. And it was on one of my on my way in one of my ministries in the first ones. Én voltam egyik, mert több csoporttal mentünk Debrecen, Nyíregyházáról mentünk le Tiszaföldvárra biciklivel, több csoporttal, és én voltam egy csoportnak vezetője, és lemaradtunk egy lányra, beszélgettem, és utána mentünk. We were on a ministry, we were riding our bikes, and I was we were going in several groups, and I was the leader of one of the groups, and I just stayed behind with one of the girls. És leesett az első lánc, és a két fogas kerék közé leesett. Nem. But something went wrong on my bicycle, and I fell off. És életében szerintem az a lány annyit nem rögött, vagy akkorát nem rögött, mint akkor én rajtam. And I'm pretty sure the girl had the biggest laugh ever. Mert mindig gonoszkodtam vele, tehát mindig elhitettük vele azt, hogy az UFO-k vannak, és hogy eljönnek egyszer érte is. Elhitte egyből. Because I was making her believe that aliens existed, and we were teasing him all the time, her all the time. Úgyhogy visszakaptam tőle akkor, de aztán bocsánatot kért. So that was the payback. Szóval, és nagyon fájó volt, hogy eltört a csontom, és annak kellett hosszú idő, még helyreállt. Utána meg működőképes lett, és akkor már jó volt. And obviously it really hurt, and it needed time to heal, to get healed, and but then after a while it worked again. És Isten is ugyanígy helyre akart állítani velünk Krisztus által a vele való kapcsolatunkat. That's how God wants our relationship with him to be restored through Christ. És innen folytatja az egyes versbe, azt olvassuk, egyes kettes vers, mint együtt munkálkodunk, intünk is, hogy hiába nevettétek legyen az Isten kegyelmét, mert ő mondja, kellemetes időben meghallgatlak, és az üdvösség napján megsegítelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Hát folytatja tovább Pál 5. résznek a végétől. So he sort of continues the end of the end of chapter 5. És figyelmeztette a korintusokat, hogy intünteket, hogy hiába nevettétek a kegyelmet. And he warns the Corinthians not to receive God's grace in vain. És ugye emlékeztek, nagyon sok tévtanítások voltak, és egyik ilyen tévtanítás volt az, ami azt mondta, hogy nem csak Krisztus által lehet üdvösséged. And let me remind you that there were many false teachings that said that there were other ways receiving grace other than God, other than Jesus Christ. És azt mondja Pál, ha így gondoljátok, akkor hiába vettétek a kegyelmet. And so Paul says, if you think that way, then you took grace in vain. Krisztus értetek halt meg. Ne menj vissza a törvényhez. A törvény nem tud megtartani. Christ died for you, so please don't go back to the law, because it's not going to save you. És Pál nagyon sokat harcolt ez az ilyen tévtanításokkal szembe, de a Galatákhoz írt levelébe is ezt mondja, hogy kiesetek a kegyelemből. Galata 5:1-4, ott olvassátok el, vagy írjátok fel. And then in Galatians, he says that... because you have fallen away from grace in Galatians 5:1-4. És kiesetek a kegyelemből nem azt jelenti, hogy elveszítetted az örök életedet. Fallen away from grace does not mean that you're going to lose your life. Hanem az üdvösségnek a megszerzésére utal Pál, hogy csak Krisztus által. Paul is just referring to the way to get salvation. Nem lehet másképp eljutni Istenhez. A törvény képtelen erre, hogy eljutasson Istenhez. He's saying that the law cannot make you receive salvation. It's only Christ. És két fontos dolgot így magunk is le kell szögezni a kegyelemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a kegyelmen kívül soha ne akarjunk más módszerrel Istenhez közeledni. And we have to know two things. First, that it's only grace that can save you, and you shouldn't turn to anything else. A kegyelem által van életünk. Semmi más nem képes az Istennel kapcsolatunkat fenntartani, csak a kegyelem, csak ezáltal tudunk menni Istenhez. It's only grace that you can live by. Nothing else can save you. Második pedig az, hogy soha nem szabad lebecsülnünk Istennek a kegyelmét. You shouldn't look upon the grace of God. Mert Istennek nagyon sokba került ez. You shouldn't look down on the grace of God, because it cost him a lot. Mert Isten az életét adta azért, hogy nekünk életünk lehessen. Because Jesus gave his life for us, so we could live. Tehát nekünk ingyen van, de Jézusnak ez nagyon sokba került, neki a halálába került. It is free for us, but it cost Jesus a lot. It cost him his life. És jött a második verse, pedig itt az Ézsiásból idéz, az Ézsiás 49:8-ból idézi ezt Pál. In the second verse he's quoting from Isaiah. És itt visszautal arra az igeverse, amit Isten adott az ő népének, hogy el fogja hozni a segítséget az ő népének, hogy el fogja hozni az üdvösséget, és az most van Krisztusban. He refers to the time when he was promising promising his people that he's going to bring salvation. Elküldte a fiát, hogy rajta keresztül üdvösségetek legyen. He sent his son that we could receive salvation through him, through Jesus. Melyik a leghosszabb szavunk magyarba? Do you know which is the longest word in Hungarian? Ákos biztos tudja. Nem. Örökké valóság ez a leghosszabb. Eternity. És nem mindegy, hogy az örökké valóságot hogyan akarod megszerezni, és hol fogod tölteni. And it does matter how do you want to reach that. És melyik a legrövidebb szavunk? And do you know which one of our words are the shortest? Nem. Ma. Today. Azt mondja Isten, hogy ma gyere hozzá. And God says, come to me today. Azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. Most gyere. Because today is the day of salvation. Now you can come to me. Nagyon sokat szeretünk várni a döntéseinkkel. We tend to wait long to decide about things. De tudjátok, az üdvösségünk az nem a mi kezünkben van. But our salvation is not in our hands. Nem úgy van, hogy hát én majd ráérek. Én úgy voltam 14 évesen, hogy majd ráérek, mert én 30-50 évesen. when I was 14, I was thinking, oh, I have time to get saved. I've got time to turn to Jesus. Ugye addig van egy csomó jó dolog, buli meg lányok, hát az fontosabb most nem megtérni. I'm going to turn to Jesus when I'm going to be like 34 or something. Until then, I have so many things to do, partying, goals, and so on. És ez a zsidó közit levél harmadik rész 7-8-as versében azt mondja, a Szentlélek mondja ezt, ma az ő szavát halljátok, ma, most, gyere. And then in Hebrews 3:7, he says, so as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Isten a lelke által hív téged, hogy gyere és döntsél mellette. God calls you through his spirit to decide on him. Ha még nem ismered az Urat, akkor fogadd be a szívedbe. Ha már ismered, akkor megint csak erősítsd meg a vele való kapcsolatodat. If you know him, just make your covenant stronger with him. Hármas vers. Senkit semmiben ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék. Pál ugye az Urat képviselte, és az ő szolgálatát végezte. So Paul was doing the ministry of the Lord. He was working for him. És hadd hangsúlyozom ki ezt, hogy Pál az Isten szolgálatát végzi, nem a sajátját. So let me emphasize that he was doing the Lord's ministry, not his. És itt az Istennek a szolgálatáról van szó, és ez egy elég komoly dolog. So it's about the Lord's ministry, and this is a very important thing. Nem egy embernek dolgozol. That he wasn't working for a man. Hanem a menny és a földnek az urát képviseled ezen a földön. But for he's working or we are working for the Lord of heaven and earth. Ugye mindenki jól ismerik a nagykövetnek az életét, ugye az képviseli az ő országát egy másik országban. We know the life of different kind of delegates who are representing their countries. És mi is Istent képviseljük itt ebben a földön, konkrétan Debrecenben. So we are the delegates or the representative of God here on this earth or here in Debrecen. És ezért nem mindegy, hogy hogyan élek, hogyan mutatom be Krisztust. So it really does matter how you live, how you present or represent God to other people. Szóval Pál úgy akarom bemutatni Krisztust mindenkinek, hogy őt ne érje szidalom, bántás. So Paul says that I want to show God to others in a way that that God wouldn't get bad words or bad things from people. Engem ez nagyon bátorít. And this really encourages me. Hogy Pál az Úrnak az örömére akart lenni. That Paul wanted to be for the joy of God. Egy eszköz akart lenni Isten kezében, és azt akart, hogy az ő szolgálata rajta keresztül működjön. He just wanted to be a tool in the hands of the Lord, and he wanted to work. He wanted his ministry to work. Bár rájött, hogy Istennek a szolgálatát nem tudja Isten nélkül végezni. And Paul realized that he cannot do his ministry without God. És nem is lehet, és még saját maga erejéből sem lehet. And it's impossible, and that he wasn't able to do it on his own. Aztán 4-től 8-as versig. Verses 4-8. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgálások, tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatásban, vereségben, tömlözben, háborúságban, küszködésben, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tetetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Dicsőséges gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hittetők és igazak. Hát ez itt egy egész komoly lista, amit itt Pál elénk tár, ugye a szolgálattal való kis csomag, ez is benne volt. So this is a very impressive list that Paul is showing us. Pálnak ezzel volt el a puttonya, hogyha felmutatta az ajánlólevelét, nézd meg, nekem ezzel járt a szolgálatom. And he had all these, and then when he showed his reference letter to others, he could show them all these. És azt mondja Pál, hogy én az, hogy beálltam az Úrnak a a követésébe, a szolgálatába, én vele együtt mindent vállalok, ami csak fog jönni. And so he says that he took he was for the ministry of the Lord, and then he took everything that came with it. Mi már szelektálunk egy picit bele, a puttonyba belenyúlkálunk, kiveszünk egy-két dolgot, ami nem tetszik, az kirakjuk, ami jó, az benne hagyjuk. And we tend to go into our bag of these and we tend to select some that we do not like and we tend to leave them. Addig végzem a szolgálatomat, amíg nehézséggel nem jár, mert ha valami nehézség jön, akkor hát azt már nem vállalhatom. So I'm going to do my ministry as long as it does not come to something that I don't like or something that hurts me or nekem ez túl nehéz, én ezt nem tudom csinálni, inkább hozzásra kezdek. Or if this is strong, is this too hard for me, or to the point that I can say, oh, I cannot do that. Nekem a gyülibe járás épp elég kimerítő szolgálat egy héten. For me, going to church is a ministry hard enough. Valaki úgy gondolja, hogy az szolgálat, hogy egy héten egyszer eljön gyülekezetbe. Some people think that going to church is kind of a ministry. És így elkezdtem gondolkozni, hogy vajon ez hogy gondolja ez az illető, legalábbis reggel fel kell korábban kelni. So I was thinking, what does he mean by that? Does he wake up earlier, like half an hour, or what? Tiszta ruhát kell fölvenni, tehát ez egy komoly. Or does he have to put on clean clothes, or have to come, or what? Ha hideg van, akkor fel kell öltözni, buszlekésten vasárnap nem járnak a buszok, úgy. Oh, if it's cold, I have to put on more clothes or warmer clothes. Buses do not run that time. És ugye másfél óráig minimum ott vagyok a gyülibe. Hát az nagyon nehéz. And then thinking that that person is going to be in church for like an hour and a half. Hát nem ilyen apróságok voltak így a nehézségei. Paul had bigger things to think about. És hogyha megnézzetek Jézusnak az életét, ugyanez volt. Az életese volt egy ilyen gyaloggalop. And if you look at the life of Jesus, it wasn't an easy ride either. És hát csak így Pál olyan nehézségeken még keresztül, amit itt felsorol, amit mi sohasem is, remélem nem is fogok, vagy nem is fogunk. And as we read the list, we can see that Paul goes through difficulties that we most probably will not in our lives. Pálnak nem csillogó kocsikról, meg luxusszállodákról, meg lakosztályokról, meg pezsgőfürdőről szólt a missziója. His ministry wasn't about fancy cars or expensive flats or mobile phones or anything like that. Nem, ma vannak ilyen szolgák, akik így élnek és Jézusért csinálják. Because today we can find people who are in ministries and living like that. Tudjátok, Pál azt komolyan vette, hogy akkor beállt Krisztus követésébe, fölvette a keresztet. So when he took this ministry, he took everything that came with it. Pál nem mondott olyan dolgokról, amit őt megélették volna. Ő abban az időben a legnagyobb rabbinak a tanítványa volt. He gave up on things for his ministry and mind the fact that he was one of the first disciples of the rabbi. Nagy tanácsnak a tagja volt. He was the member of the commission. Ezek a hírnév, becsület, tisztesség és a csomó, valószínűleg anyagi javak is jártak volna. And he just gave up on things that that came with this, like fame or money. De Pál ezek helyett Krisztus vászotta is vele való szenvedéseket. But Paul decided on the Lord for the Lord, and that the difficulties that came with this decision. Nagyon érdekes, hogy pont ezen a részen elmélkedtem, mert csak csörög a telefon, Bodi hívott. And I was just having thoughts on this passage when I had a phone call from Bodi. És ugye szólt, hogy valami egy doboz fel kéne adnom minél hamarabb, egy órán belül. And then I had a parcel to get posted in like an hour. És ott, hogy elmékedtem otthon a jó meleg szobába, olyan jó volt. And so I was there in my nice and warm house. Kényelmes kanapén. A very comfy sofa. Te Isten igéjét tanulmányozom, olyan jó. Studying the word of the Lord. És akkor most pont ez jön, hogy el kell mennem, esik az eső, hideg van, most ez nem állt. And then came this thing that I had to go, it was raining and it was cold. Gyorsan hívtam Bécit, esetleg Béci nincs a közelben, a városban esetleg. So I called Bécit, whether he was in a city somewhere downtown, so he could do that for me. Béci tanult. But Bécit was studying. És akkor ugye... vagy egyetemen. No, he was at the university, so he wasn't studying. És akkor ugye elmentem, megcsináltam, és pont jöttem már ki így a gyüliből, ugye esett még az eső is, nagyon hideg volt, és akkor így belemondtam, hogy köszönöm Uram, hogy nekem csak ennyi a nehézségem így a szolgálatok terén. And when I got that parcel delivered, or when I was done with my job, then I just thought, thanks Lord that this is the only or the most difficult thing that I came across with in my ministry. Megértettem, hogy nekem milyen kényelmes a szolgálatom így a Pálihoz képest. And then I compared my ministry to the one of Paul's, and I realized that my ministry is much more easier than his was. Kimenjünk böszörményünkbe, akkor nem vasvillával, meg késekkel fogadnak bennünket, alig várják, hogy menjünk, szolgálhatunk feléjük. And when we go to Böszörmény, we are welcomed in a nice way, not like or unlike Paul. Jövök kifire, alig várjátok, hogy itt legyek én is, hogy szolgálja felétek. And then when I come to youth group, I can see that you are happy about me coming here. Eddig életemben csak egyszer dobáltak minket kővel, de hát azt túléltem. Nem ifin. Ott légy. Up to now, there has been only one occasion when we were stoned in a way that people were throwing stones at us when we were at a ministry. De ugye vannak olyan országok, ahol viszont elég keményen meg kell küzden azért, hogy bizonyságot tegyen vagy evangélizáljanak, életükbe kerülhet. But there are countries where missionaries really have to face difficulties if they want to share the gospel or share their lives. És vétek azt mondta a Pálhetes versben, hogy Isten elejében volt, és az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel volt felfegyverkezve. And so Paul says that he was in truthful speech and in the power of God with weapons of righteousness in the right hand and in the left. Azért tetszik, mert Pált le lehet tesztelni, hogy amit mondott, azt ő valóban meg is élte. I really like Paul because he can be tested whether he really meant what he said. És kinek jut eszébe egyből az Efézus 6:10-11-es vers? And who is the one among us who this passage of second Corinthians 6 makes them turn to Ephesians. És ugye ott Pál azt mondja az Efézusoknak, azt bátorítja, hogy lehetek Istennek az erejébe, és öltözétek fel Istennek a fegyvereit. Where we can find it, he says, "Be in the power of Lord and dress his armor, took upon his armor." És mind a kettőre szükséged van, Istennek az erejére és Isten fegyverzetére is szükséged van, hogy meg tudj állni a harcban. And you need both. You need the power and you need the shield. Ha egy katona erős, de nincsenek fegyverei, hiába van iszonyatosan nagy muszlia, kimegy a frontére, egyből lelövik. Even though there is a very strong soldier, if he has no shield or no tools to protect himself, he's going to die. Ugyanakkor hiába vannak a legjobb fegyverei is ott kéznél, de ha nincs hozzá ereje, nincs kiképezve, megint csak halálra van ítélve. Even though he has the best tools ever, or weapons or shields, but no power, again he's going to die in the battle. És azt mondja Pál, hogy jobb és bal, bárhonnan jön a támadás, én készen állok, mert én Isten elejében vagyok, és a fegyvereivel fel vagyok fegyverkezve. And Paul says, no matter which direction the battle is coming from or the attack is coming from, I have my shields, so I can stand against. A héten így sok minden így megdöbbentett, és így csak így belegondoltam, hogy nagyon sokszor én is úgy gondolom, hogy keresztényként, hogy hát én már olyan sokat tudok. This week I came across many things, and then it made me think that, well, I'm a Christian, I'm such a good Christian, I know so many things. Szóval, mint hogyha egy katona azt gondolná, hogy hát én megkaptam a 2 hónapos kiképzésemet. Likewise, when a soldier thinks, oh, I just received my 2-month training. Én már láttam fegyvert is közelről. I have seen weapons from close. Láttam nagyon sok Rambo filmet. And I've seen so many Rambo movies. Láttam Matrixot is, tehát a golyókat is ki tudom mozogni. And I've seen the Matrix, so I can avoid the bullets. És akkor így kiáll a frontér, ahol golyók repülnek, aknák robbannak, és akkor nőhetett, én már kész vagyok. And so I can go to the battle because I am so ready. És akkor egyszer csak szétlövik ott a helyszínen. And then all of a sudden he gets shot to death. Ne gondoljuk azt, hogy így mert már járok egy éve az Úrral, vagy hogy már olvastam a Bibliát 5-ször oda-vissza, már akkor én olyan nagyon-nagyon ott vagyok. And I just encourage you not to think that because you have read the Bible inside out, cover to cover, or because you have been a Christian for like a year already, that you know everything. Pál állandóan készen állt. Azt mondja, bárhonnan jön a támadás, én készen állok. Paul was ready all the time. He said he was ready wherever the battle was coming from. És te is hozhatja ilyen döntés, hogy Uram, én a te erődre akarok csatlakozni, és a te fegyvereiddel akarok megállni a csatában. And so you can make your own decisions, whether to stand with the Lord in his power and with his weapons. 9-es tüdes vers. Verses 9-10. Mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ími élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Emlékeztek, azt mondja Pál, hogy az 5. részben a végén azt mondta, hogy mi a végetetés szolgálatát végezzük. In chapter 5 Paul said that he was in a ministry where they were making peace. És nézzétek meg, Pál nem a körülményeknek az áldozata volt. So you can see that Paul did not become the victim of the consequences. De Pál egy katona volt, egy harcos, aki ott volt a csatatéren. But he was a soldier on the field. És az ő békéje nem a körülményektől függött. And his peace did not depend on the circumstances. Pál békéje nem attól függött, hogy most éppen mi történik vele, hogy éppen minden jól megy az életébe, vagy éppen minden nehezen megy az életébe. His peace did not depend on whether he was having good days or bad ones. Istennel való kapcsolata biztos alapokon hát. Because his relationship with the Lord had strong base. Istennel való kapcsolata akkor is biztos alapokon hát, amikor nagy viharokban volt Pál. It was strong even when he was going through hard times. Amikor börtönben volt, amikor megverték. When he was in prison, when he got beaten up. Nem ezektől függött, hogy akkor nem szeretem annyira az Urat, mert most miért engedi ezt meg velem? And so he did not say that, oh Lord, why did you let these happen to me, so I'm not going to love you. Pál élete teljes mértékben az Úr kezében volt. His life was totally in the hands of the Lord. 11-13-ig. Verses 11 to 13. Ami szánk megnyílt ti nektek, korintusiak, ami szívünk kitárult, Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Viszontzásul, mint gyermekeimnek szólok, tájátok ki ti is a szíveteket. Ugye Pál, emlékeztek, hogy az elején is már sokat mondtuk, hogy nagyon őszinte levele ez. As I mentioned this before, this is one of the most sincere letter of Paul's. Pál nagyon ritkán használ ilyen megszólítást a leveleinek a közepén, hogy a korintusokat így megszólítja. He does not really address people in the middle of his letter. A korintusokon kívül még kétszer találjuk ezt a Galatákhoz írt levélben, amikor ott fenyítésképpen szólítja így meg őket, meg a Filippiekhez írt levélben, amikor a hűségük jeleként szólítja meg. We can see this happening in Galatians and in Philippians. És itt a korintusok azt mondja, hogy a mi szívünk, az én szívem azt mondja, kitárult felétek. And here in the letter for the of the Corinthians here it says and opened wide our hearts to you. So az én szívem kitárult, azt mondja, az én szívemben van elég hely számotokra. Azt mondja, a baj a ti szívetekkel van. A ti szívetekben nincs elég hely nekünk. He said that his heart was open and the Corinthians were the ones who had problems with their hearts. There was no space in their hearts for anything good. És azt mondja, Pál, mint gyermekeim, azt mondja, édesapa szólok az én kicsieim, az a gyermekeihez. And he talks to them like a father talks to his children. Azt mondja, szeretlek titeket, én segíteni akarok nektek. Én nem ellenetek vagyok. And he tells them that he loves them and he wants to help them. És tudjátok, a következő versekhez, ahogy én is így szeretnék hozzátok szólni, mint édesapa gyerekeihez. And as the following come, I would like to talk to you as a father to a child or children. 14-estől 16-osig. Verses 14-16. Ne legyetek hitetlenekkel felemásigában, mert mi szövetsége van igazságnak a hamisságnak. A hamisággal, vagy mi közösség a világosának a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal, mert az élő Istenet temploma vagytok, mint az Isten mondotta, lakozom bennük és közöttük járok, és leszek nekik Istenik, és ők az én népem lesznek. De azoknak a szavaknak nagyon mély, komoly súlya van. Let me remind you that these words are very important. Amit az elején le kell nagyon szögeznünk, hogy mindig magamat kell Isten igéhez igazítanom, az életemet. Because we have to state that it is always you that have to shape yourself, you have to form yourself according to the words of the Lord. Az én nézőpontomat kell az Istenéhez igazítani. I have to I have to adjust my point of view to the one of the Lord. Isten jól tudja, hogy neked mi a jó. God knows best what is good for you. Azért, mert jól ismert téged és szeret téged és meg akar védeni. Because he loves you and he wants to protect you. És ha Isten azt mondja valamiről, hogy nem, akkor az nem. And if he says no, then it's a no. Azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel. And he says, do not be with unbelievers. És azt mondja, hitetlenek, ez azt jelenti, hogy ilyen hitszegő, Istenben nem bízó, kételkedő. Those unbelievers, he meant those who did not believe in God. És elég egyértelmű, őszinte, és elég egy világos, a ne az ugyanazt jelenti a görögben és héberben mindenben, hogy ne, azt jelenti, hogy nem. And it's pretty clear because no means no in every single language, whether it's Greek or English or Hungarian. Nincs más opció. There is no other option. Nálam, ha engem megköveztek, nyugodtan lehet, Isten mondja, nem én. You can stone me, but it's not me saying this, but God, and I say what he says. Szóval ne lehetek felemás igában. And he says, don't be in unequal yoke. Under unequal yoke. Láttatok már ugye két állatot így egy igába belerakva? I don't know if you have seen those animals being under unequal yoke. Úgy azoknak mindig közös az útjuk, mindig egy helyre mennek, ugyanazt a munkát csinálják. They have the same job, they go to the same place, they have the same thing to do. Ugyanazt a füvet eszik. They eat the same grass. Ugyanaz a végtermék. The thing that comes minden out of them közös. Is the same as well. közös terhet vállalnak. They have to take equal responsibilities. De itt azt mondja viszont Pál barátunk, hogy ez fele másiga. Nem azt mondja, hogy közös, hanem fele más. Hoppá! A kis szamár. Tehát akkor szamara, tehát a két szamár. Itt az fele más, hogy azt mondja pont, hogy fele más. So he says they do not take the responsibilities equally, but rather the other one, that they take it unequally. Hát tudsz képzelni, hogy egyik állat jobb oldalra befog, másik meg a másik irányba van a fej, és akkor indulnak el egyszerre, mi lesz abból? Can you imagine them being in a yoke where one wants to go right and the other one wants to go left? Nem kezd annyira nevetni, mert most fontos dolgok jönnek. És itt mindjárt beszélünk a párkapcsolatokról, de előtte az is fontos elmondani, hogy itt nem csak a párkapcsolatokról mondja ezt Pál, hanem a baráti kapcsolatokra is kihat ez. It's not only about relationships between women and men, but about friendships. Mondom azt, hogy hát akkor most nem lehet egy hitetlen, egy világi a barátom? So does God says that I cannot have a friend who is a non-believer? De legyenek is világi barát, hiszen Isten hozzájuk küldötte, hogy őket megnyerjük az Úrnak. No, he doesn't say that. Yeah, you should have friends who are non-believers because you are here to show them. De hogyha te közösséget válasz, és a legeslegjobb barátod mondjuk egy hitetlen, egy fiúnak hitetlen srác, akkor meg kell kérdeznem tőled, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod. But you have to be very careful, and if your best friend is an unbeliever, then I have to question your relationship with God. Hát valahogy ez nem fog egyezni. Because the two do not match. És mit mondasz, Pál, hogy mert mi szövetsége van? Because Paul here says, what agreement is there between? És mit jelent az a szövetség? Szóval azt jelenti egyik része, hogy elkötelezni, odaszánni magam valakinek, valaminek. An agreement or a relationship means that we are devoted for the other one. Ez egy komoly mély odaszánás, egy köteléket vállalok azzal a másikkal. So you take the responsibility to have this relationship, this devotion to the other one. Kérdés az, hogy miért akarok én egy hitetlennel ilyen mély odaszánt kapcsolatot kezdeni. And the question arises, why do I have to want this unequal relationship with a non-believer? Mit tud adni egy hitetlen fiú vagy hitetlen lány, aminél Jézus többet ne tudna adni? What can a non-believer girl or boy give me that Jesus cannot? És hogyha mégis megteszed, akkor az olyan, mintha hozzákötnéd magadat egy halotthoz. And if you still do have this relationship with the non-believer, it's like you change yourself to a dead person. És akkor mi fog történni? Akkor húzod magaddal a halottat. And it's going to look like as you were pulling that dead person behind you. És mi fog utána történni? Bele fogsz fáradni. And you know what comes after that? You're going to get tired of that. És utána mi fog történni? And then meghalsz. You die too. Ez az igazság. And that's the truth. Azt mondja, hogy hívő és hitetlen között, azt mondja, milyen egyesség van. Mások az alapok. And he asks, what does a believer have in common with an unbeliever? Én egyházat akarok építeni, de két közös alappal az úgy nem nagyon fog összejönni. Because the bases are different. If I want to build two temples, if I want to build two temples in on one base, it's not going to happen. Lányok, először hozzátok szólok. Girls, I'm talking to you first. Ti sokkal nagyobb veszélyben vagytok, hívő lányok, mint hívő fiúk, sajnos. You're in a bigger danger than guys are. Ne dőljetek be semmilyen szép mesének, semmilyen szép fiúnak. Do not fall for any fairy tale or handsome guy. Bármilyen kedves, bármilyen jóképű. No matter how handsome he is. Azért, mert ti sokkal többet érdemeltek. Because you deserve more. Tudjátok miért? Do you know why? Mert ti Jézusnak a kis menyasszonyai vagytok, because a hercegnői. Because you are the fiancé, the princesses of God. És gondold el magad, ott vagytok a királynak a lakosztályába, és ott vagynak a ti, mint a kis hercegnői. So there you are in the presence of the king, you being the princess of the king. És utcára jönnek be jöttment emberek, szerinted a király odaadná egy jöttment akárkihez a király lányát, a hercegnőit? And so those homeless people come in, and you think the king would give his daughter to a homeless person? Én is, ugye apuka vagyok, én nem tudom, hogy fogom, még nem, most egyre nem tudom feldolgozni, hogyha jön majd egy srác udvarolni a lányomnak. And myself, I am a father as well, and I just cannot imagine the time when guys will come to our place to have a date with my daughter. De már készülök rá. But I'm getting ready for that. Már megtanultam egy szöveget. I have already memorized something. Azzal engedem el a lányomat majd azzal a sráccal. And that's going to be something that I'm going to tell the guy before they go on a date. Én azt fogom mondani a srácnak. I'm going to tell the guy. Amit akarsz csinálni a lányommal, én is azt fogom vele csinálni. What are you planning to do with my daughter? I'm going to do the same thing to you. Úgyhogy remélem az eléggé kiábrándító lesz. I hope it's going to be very disappointing for him. Jó, fiúk. Or it's going to be disappointing enough. Srácok, ne dőljetek be a... And guys. Átatlan pislogásoknak. And please do not fall for those cute blinks. Ne dőljetek be a szép, hosszú lábaknak. Do not fall for those long legs. Figyeljetek, mert a test az csak test, az egyszerűen annak vége. Because the body is just the body, it's going to fade. Titeket az Úr erős férfiakká akar felnevelni. The Lord wants you to grow to be a strong man. Olyan férfiakká, akik majd őt, Istent fogják képviselni a feleségük felé. Men that represent God to their wives. És hozzátok is egy segítő társat akar adni, nem egy koloncot, nem egy halottat. And he wants to give you somebody who is a help in your life and not someone who is dead. És legyen mércétek. And so you have to have this scale that you can measure the guys up on. Legyen egy olyan mércét, hogy hitetlennel nem akarok házasságot soha. And do not want to have a marriage with an unbeliever. És az se legyen, hogy ne majd én megtérítem. And missionary dating is not working. És olyan jó, hogy az ifiből is beszélgettem már egy pár lánya, és egy páran elmondtátok, hogy inkább nem megyek soha férhez, de hitetlenhez nem megyek. And I had a few conversations with the girls from the youth group, and they said that they rather do not marry, but they do not want to marry someone who is a non-believer. Ne adjátok soha lentebb ezt a mércét. Please do not lower your standards. Még akkor is, hogyha minden annyira stimmel. Even though everything matches. Nemrég beszéltem egy hívő sráccal. I talked to a believer lately. És elmondta, hogy tetszik neki egy lány. And he said that there is a girl he fancies. És csak kíváncsi volt a véleményemre. And he asked for my opinion. És elmondta, és akkor kérdeztem, hogy is hívő lányról van szó. And so I asked him. Ez az első kérdésem. Is, because it's always my first question. Is she a believer? Nem hiszem, nem, de annyira egy hullámoszon vagyunk, és annyira minden úgy jól működne, meg olyan jó minden. And he said, no, not really, but everything goes so well, we get well on, and so why not? Egy válaszom volt, hogy hagydott. And the only answer I gave him, leave her. Bocs, tudom, bunkó vagyok, de ezt kell mondanom. Ne kezd el vele. Yeah, so I'm sorry, but I have to say no, please don't start. És tudod, amikor, ha te akarsz keresni magadnak egy férjet, vagy egy feleséget, akkor azzal azt vedett Isten felé, hogy nem bízok benned. And if you are looking for a husband or a wife, then you are showing God that you believe in him in a way that you are lying all these at the feet of his. Az azt jelenti, hogy Uram, szeretlek, de ezen a téren ne haragudj, majd én megoldom a dolgokat. Nem tudsz nekem adni. But olyat, choosing something different than the Lord would means that you do not believe in him and you just tell him, oh, thanks Lord for your help, but I think I'm going to solve this on my own. Te nekem nem tudsz társat adni, mert már annyira olyan hosszú ideje várok, és még most se kaptam meg. You cannot give me a spouse because I have been waiting for so long and you have not given me one. Nem tudom, én szereted már így a hív életedben, hogy amikor te akartad saját kezedbe venni így a dolgokat, akkor azok mennyire így úgy szétestek, meg úgy szétfolytak, meg úgy ilyen nagy rosszak lettek. I don't know if you have ever came to a situation when you wanted to solve your own problems, even though you are a Christian, and then all these things they just went bad, and everything just got uncontrolled. Egyszer olvastam egy hívő lányról. I was reading about a non-believer girl. Nagyon szép volt, nagyon csinos volt. She was very pretty. Nagyon szerette az Urat, és így neki akart élni teljes egész életében, neki akart szolgálni. She loved the Lord and she wanted to serve the Lord in all her life. És ugye milyen csinos volt, szép volt, mert nagyon kedves volt, így mindig jöttek a kérők, főleg hitetlenek akarták nagyon megkörnyékezni. And as she was very pretty, beautiful, everything, all these guys came and wanted to be with her. És mindig, amikor jöttek így a kérők, akkor mindig a egyik zsebébe volt egy kis homok. Azt értem csak. So all these guys came to propose to her when she had some sand in her pocket. És amikor mindig meg akarták kérni a kezét, akkor mindig csak így benyúlt a zsebébe, megmarkolta a homokat, és azt mondta, ez csak por és hamu, csak homok. And whenever they came, she went into her pocket, grabbed the sand, and she said, no, it's just sand and ash. Mármint ez a test, amiről most egészről szó van, és azt mondta, hogy én a mennyei királynak a mennyasszonya vagyok. I mean, and she meant our body, and then she said, there's no way because she's the fiancé of the Lord. És észre kell vennetek, meg vennünk az, hogy nem vagyunk erősek. You have to realize that we are not strong at all. Nem vagyunk Superman hívők. We are not Superman Christians. Lehet, hogy egyszer ellen tudtál állni egy ilyen kísértésnek, de készen kellett, hogy legközelebb is ellen tudj állni. Maybe once you could have resisted the temptation, but you have to be ready for the next time as well. Isten erejére szükségünk van. We need the power of the Lord, of God. És egy ilyen bátorítás. And just an encouragement for you. Sokszor hallom így, főleg hívő lányoktól, hogy hát, hogy nincsenek kevés a jó pasi, a gyűlőben nem nagyon járnak, meg nincsenek. Many times I hear from girls that there are not enough Christian guys, or they do not come as many times, or they are not as handsome. Hát akkor tessék menni konferenciákra, millió egy konferencia van. So girls, let's go to conferences. Nagyon sok alkalmak vannak, lehet menni. Szétnézni. There are many occasions where you can go and have a look around. Így van. Nem tudom. Pick and mix. Ismeritek Shane-t és Mariannát? Do you know Shane and Marian? Ők konferencián ismerkedtek meg, és most csodálatos házasságukban várják a babájukat, az első babájukat. Hatodikra jött össze, hatodik. They were keep going on to these conferences, and on the sixth conference they kind of got together, and then now they live happy married, and they have kids and everything. So Joe Chris and Bécsi most jönnek férfi konferenciára. And it's just advertisement. Bécsi. It's just an advertisement. Bécsi and Joe are going to these conferences as well. A Speakers Week is ott lesz, tehát ott lesz a Speakers Week. De Speakers Week van előtte, tehát ott van jó sokan. There is in a week time, there is the Speakers Week in Vajta for anyone who wants to go. And then after that there is a guys session for a weekend. And so Bécsi and Joe, Christian are going as well. So girls. Én is misszió során ismertem meg Andit, és And that's how I met my wife as well in a mission trip. Jó. Tehát szóval csak futni kell a kis köreinket. So you have to run your rounds. És akkor egy alkalmas darabok közbe jönnek. Sorry, that doesn't translate. És soha ne ülj a kispad, ez nagyon fontos. Kispadon nem néznek senkit a kispadon, mindig azokat nézik, akik futnak. And do not sit on the side because the girls and boys always look at the ones who are running. 17-es vers. Figyeljetek, mert elég komoly lesz. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr. És tisztátalan ne élesetek, és én magamhoz fogalatiteket. És leszek nektek atyátok, és lesztek fiaimmá és lányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Azt mondja, hogy mert előző versben ti Isten temploma vagytok. In the previous verse said, you're the temple of God. Neki vagytok felszentelve, oda számba. You're devoted for him. És ugye szent azt jelenti, hogy elkülönítve lenni. And holy means that you holy means to be separated. Mi el vagyunk különítve Istennek a számára, mi szent edényei vagyunk. And I just told you because we are the holy jars of the Lord, so we are separated for him. A szent edényekben nem lehet csak úgy bármit, kólákat meg lítjöket beleönteni. So you couldn't just put coke or pops into these jars. Pacsmagot. Or whatever. Bármit. Jó? Mert az az Úré volt. Because it was the Lord. És azt mondja Isten, hogy szakadjatok el. And so the Lord says, be separate. Tudjátok, amikor mindig így ezt kérték tőlem, hogy mit mondok arról, hogyha valaki hitetlennel van együtt, akkor hát mondtam, hogy hagyd ott, és sose olvastam ezt végig, ezt a szakaszt, és most ugye elolvastam, azt mondtam, hogy köszönöm, Uram, de jó. De ez nem csak az, nem az én véleményem, ez nem Fehér Dani, meg a Golgota találta ki, hogy ezt kell tenned, Isten mondja, hogy hagyd ott, hogyha ilyen kapcsolatban vagy. And whenever I was asked by someone what I thought of being in a relationship with someone who is a non-believer, I always told him or her that just leave the other one and do not be with a relationship with a non-believer. And I used to ignore this last part. And now when I just read it, I was just so thankful to the Lord that that he thinks the same way to be separated from non-believers. Na, és azt mondja, hogy figyeljetek, hogy nincsen más lehetőség, nincsen más, azt mondja, ott kell hagyni. And so he says there is no other option, you have to leave that person. És persze itt már a meglévő házasságokra más dolog van, azt az egykorintusban átbeszéltük, de hogyha te még csak egy ilyen párkapcsolat szintjén vagy, meg el vagyok egyezve például, azt mondja hogy Isten, hogy ez nem jó. Something different applies for marriages, but we're not going to cover that today. But if you're in a relationship or you are engaged to someone, then this passage really applies to you. És az a mondani szó az azt jelenti, hogy megmond, leszögezni. Here the verb say actually means to state. Isten ezt úgy mondja, mint egy parancsot, hogy ezt szögeztem le, hogy ezt kell tenned. Here he states this as an order that you have to do that. Ne várj, hanem tedd meg most. Do not hesitate, do it now. Nehéz lesz, biztos. Is it going to be hard? I'm sure. Fine. It will be. Is it going to hurt? Biztos. Sure it will. Lesz majd jutalma ennek érdekébe? Is there going to be a reward for that? Biztos. Sure. Szeretni fog az Úr akkor is. Is the Lord going to love you? Sure. Mondhatjuk azt, hogy ugye ez egy, és lehet, hogy így ülsz, és azt mondod, hogy ez nagyon kemény beszéd. Maybe you're sitting there and you think that, wow, it's pretty intense. De tudod, nem ez a kemény beszéd, hanem az, hogyha te egy ilyen kapcsolatba belemégy, és majd annak a levét fogod szívni, az lesz a kemény. But not this speech that is intense, but the fact that you're in a relationship with someone and then the consequence of that is going to be tough. hogy hozzám egy, egy hitetlen srácod, és majd évek után már, amikor lesz 2-3 gyerek, azon gondolkozom minden nap, hogy de jó lett volna még egy évet várnom. For example, if you marry someone who's a non-believer and you already have kids, then you sit down and think, oh, I should have waited another year. Vagy hívő férfiként elveszel egy, egy lányt, és azon gondolkozom majd, hogy nem tudsz felé úgy szolgálni, meg nem tudod őt vezetni, meg, meg úgy szeretni, ahogy, ahogy szeretnéd, mert teljesen más alapokon van az élete. Or if you are a Christian guy marrying someone who's a non-believer, realize after a while that you cannot serve your wife in a way that you're supposed to, or you cannot lead her, then you're going to regret it. Vagy szeretnéd a gyerekeidet az Úr szerint nevelni, de nem tudod, mert ő teljesen más alapokon áll. Or if you want to raise your kids according to the word of the Lord, but you cannot because your spouse stands on different base. Akarsz ilyen házasságot 30-40-50 évet így leélni, az nagyon klassz. Do you want to live in a marriage like that for ages? Andi a feleségem beszélt egy, nem még egy lányal, aki ugyancsak hívő, odaszánt szívű lány, és most el akart kezdeni egy kapcsolatot egy hitetlen fiúval. Andi, my wife, just talked to someone, a Christian girl who wanted to start a relationship with a non-believer guy. És akkor azt mondta neki Andi, hogy vedd úgy a dolgot, mint hogyha ez egy vírus lenne. And Andi told her, just take this as he was a virus. Szegény egyből felkapott, mi az, hogy egy emberre azt mondod, hogy vírus? And obviously she got really angry, saying, oh, why do you talk about him as he was a virus? Tudjátok, vannak olyan vírusok, amelyek több évig lappanganak, és semmilyen rossz hatása nincs a szervezetedre. I don't know if you knew it, but there are viruses that stay in your system and do not show any signs. És lehet, hogy nagyon kedves, nagyon klassz minden most, és majd lehet, hogy házasságban majd robban a vírus. And maybe your relationship and then later your marriage is going to be great at the very beginning, but then the virus, as it usually does, it's going to explode. És akkor miért akarnál magad megölni? And then why would you want to kill yourself? És nézzétek csak meg, mit mondasz, mondja, ha ezt teszitek, azt mondja, és leszek nektek atyátok, és ti lesztek az én fiaim és lányaim. And then he says in verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Én te csak meg, van jutalma. See, you have the reward waiting for you. Ha ezt megteszed, akkor te az Úrat fogod kapni cserébe. If you do in a proper way, then you're going to get the Lord as a reward. Az Urat kapod, aki sokkal többet fog neked adni. You're going to get the Lord as a surprise, and he's going to give you much more than that. Nagyon, nagyon vágysz már egy férfi az életedbe, vagy egy lányra. Are you really longing for a man or a woman in your life? Egy intim kapcsolatra már nagyon vágysz. Intimate relationship. Akkor gyere Jézushoz. Then come to Jesus. Ő sokkal többet fog neked addig is adni, mint bárki megadhat ezen a világon. Because he can give you much more than anyone could in this world. Kérdés az, hogy te neked milyen kötelék kell. And the only question is, what are you looking for? Megelégszel egy utcáról bejött-jött-ment valakikkel? Are you satisfied with a vagabond? Vagy szeretnél egy királyfit? Or do you want your prince? A királyfiak meg szeretnének a hercegnőt. Whether the prince wants a princess? És tudjátok, nekünk olyan jó vőlegényünk van, Jézus. But we have the greatest fiancé ever. Ha Jézus ma jönne, feltenné magát esetleg egy társkereső oldalra. What if Jesus lived? He put himself on a dating site. Mit írna Jézus magáról? What would he write about himself? Tökéletes férfi, odaszánt szívvel. Perfect man with a devoted heart. Örökké szeretlek. Loving forever. Mindent megbocsátok. Forgiving everything. Hozok érted áldozatokat, hogyha kell. I can make sacrifices for you. És mindig hűségesek leszek hozzá. And I will be faithful to you all the way down. Mi lenne az, hogy és mit keresek? And the part when you put the looking for details. Hozzám nem élő bűnös szemét alakokat. Not matching sinful very bad persons. Akik össze vannak törve. Who are broken. Akik sokszor majd meg fognak csalni. Who are going to cheat on me. Akik sokszor lesznek hitetlenek. Who are going to be unfaithful. Sokszor lesznek felém szeretetlenek. Who are not going to love me all the time. Akik sokszor fognak engem lecserélni holmi valakire. Who are going to exchange me for some vagabond. Akik sokszor fognak majd belém rúgni. Those who are going to hurt me. Sokszor fognak megbántani. De akkor is szeretni foglak. But I will still love you. Hányan jelentkeznénk, nem? So how many do you think would reply for this ad? Hát nekünk ilyen Jézusunk van. So we got our Jesus. Uram, olyan jó, hogy te szeretsz. Thank you, Lord, that you love us. És köszönöm, Uram, hogy mindannyiunknak a legeslegjobbat akarod adni. And thank you, Lord, that you want to give us the best. Köszönjük, Urunk, hogy te mindannyiunk mellé egy igazi segítőtársat akarsz adni. Thank you, Lord, that you want to you want us to be someone who is the best helper for the other one. És köszönöm, Uram, hogy az a legjobb, hogyha te benned bízok, hogy te adod azt. And thank you, Lord, that you makes us to believe in you, that you're going to give this for us. Uram, állíts le, hogyha én akarok keresni valakit. And please, Lord, just let me stop when I want to look for someone. Uram, adj hitet, hogy tudjak benned bízni, hogy te a legjobbat akarod. Please, Lord, give me faith that I'm going that so I would believe in you that you're going to give me the best. És nem csak így bocsáss meg, amikor olyan sokszor így nem neked hittünk és a saját fejünk után mentünk. And please forgive me that many times we believed in ourselves and then followed our beliefs. És világban kerestünk társat magunknak, hogy majd talán jó lesz. And forgive us that we were looking for partners in the world. És nem csak így bocsáss meg nekünk, hogy így sokszor elbuktunk, meg így elestünk. And please forgive us, Lord, that we have fallen many times. És nem csak így adj erőt most, hogyha olyan helyzetben vagyunk, hogy el kell engednem azt, aki mellettem van, aki hitetlen. And please, Lord, make us strong enough to be able to let the other person go if he or she is not the right for me. Akkor hogy tudjam elengedni? And please let us be able to do that. Mi akkor is, amikor fáj, hogyha rossz és nagyon kellemetlen. Even though if it hurts. De köszönöm, Uram, hogy te föl fogsz építeni és meg fogsz gyógyítani. And thank you, Lord, that I can know that you're going to rebuild us. És köszönöm, hogy adni akarsz a király fiakhoz királylányokat. And thank you, Lord, that you want to give the princesses or princes. És a királylányokhoz pedig királyfiakat. And to the princess a prince. Uram, akarunk benned bízni. Lord, we want to believe in you. Nem magunkban, hanem benned. Not in us, but in you. Amen. Amen. Amen.